odświeżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Mariusz Błaszczak odpowie za ujawnienie tajnych planów. To nie akt oskarżenia, a akt zemsty, mówi były szef MON-u. W Łodzi dwulatka wyszła sama ze żłobka i chodziła po ulicy. Opiekunowie poniosą konsekwencje. Amerykański specjalny wysłannik w Kijowie, Keith Kellogg, ma uczestniczyć w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Były minister obrony Mariusz Błaszczak zasiądzie na ławie oskarżonych. Razem z nim trzy inne osoby, które miały mu pomagać, a chodzi o ujawnienie planów obronnych, które były tajne. Do sądu trafił akt oskarżenia. Sprawa dotyczy odtajnienia fragmentów planów obrony Polski i użycia ich podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. A to odbyło się ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa, mówi prokurator Alicja Szelongowska. Skutkiem było i jest ułatwienie potencjalnemu przeciwnikowi orientacji co do sposobu budowania polskiej koncepcji własnej obrony. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Mariusz Błaszczak działał w interesie PiS, a nie ojczyzny. Narażając bezpieczeństwo Polski, narażając bezpieczeństwo Polaków. A Mateusz Kurzejewski z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że szef MON może nadawać i zdejmować klauzulę według własnego uznania. Więc cała sprawa ma wymiar czysto polityczny. Natomiast Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec niego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Premier odpowiedział w internecie na wpis byłego szefa MON-u. Donald Tusk napisał, że zapomniał o istnieniu Mariusza Błaszczaka i jest skoncentrowany na poważnych sprawach. Kierownik żłobka zawieszony, opiekunki stracą pracę. Wiceprezydent Łodzi podjął takie decyzje w związku z wczorajszym incydentem. Dwulatka wyszła sama ze żłobka i chodziła po ulicy w łódzkim Widzewie. Zauważyła ją przechodząca kobieta, która zaprowadziła dziecko z powrotem do placówki. Początkowo pracownicy zaprzeczali, że dziewczynka jest ich podopieczną, ale po chwili przyznali, że należy do tej grupy. Jak informuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta, dyrekcja żłobków jest w kontakcie z rodzicami dziecka oraz kobietą, która opisała sytuację w internecie. Prowadzone są szczegółowe wyjaśnienia, a opiekunowie obecni tego dnia mają obowiązek złożyć pisemne raporty dotyczące przebiegu zdarzenia. Jacek Tokarczyk dodaje, że sytuacja, w której dziecko samo opuszcza teren żłobka, jest absolutnie niedopuszczalna. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, Keith Kellogg, odwiedzi Kijów. Wynika z informacji agencji Reutera. W ten weekend ma brać udział w obchodach Dnia Niepodległości. Jak informuje Reuter, Kellogg będzie też prowadził rozmowy dyplomatyczne. A w przyszłym tygodniu będą znane pierwsze projekty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Konsultacje w tej sprawie odbywają się niemal codziennie, przekazał szef biura ukraińskiego prezydenta. Andrii Jermak wyjaśnił, że projekty mają zawierać przede wszystkim wzmocnienie sił zbrojnych Ukrainy. Potrzebujemy też rozwoju naszego kompleksu wojskowo-przemysłowego, misji szkoleniowych, odpowiedniego finansowania i co najważniejsze, jasnego planu działania, czyli odpowiednika artykułu 5 w NATO na wypadek rosyjskiej agresji. Які передбачає, що відбувається, якщо, не дай Боже, повторюється агресія. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że jako element gwarancji gotowość udostępnienia baz wojskowych NATO zadeklarowała już Rumunia, natomiast Turcja chce pełnić rolę gwaranta bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Do końca września po drogach będą jeździć wojskowe kolumny. Ma to związek z ćwiczeniami. Sztab Generalny zapowiada, że konwoje pojawią się w całym kraju. Przejazdy są planowane tak, by ograniczyć utrudnienia, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski. To manewry o charakterze obronnym, które nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu. Jednym z elementów są kolumny, które będą eskortowane przez żandarmerię wojskową i policję, a przejazdy koordynowane są w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia. Wojsko przypomina o zakazie publikowania zdjęć kolumn wojskowych w internecie. Takie zawody można obejrzeć tylko w Augustowie. Zaplanowano tam dziś Mistrzostwa Polski w kabaddi plażowym. To bardzo widowiskowa dyscyplina wywodząca się z Indii, wyjaśnia dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Michał Paruch. Właściwie można by to nazwać taki berek plażowy, ale jest to niezwykle ciekawa, interesująca i naprawdę wymagająca dużego sprytu i dużej takiej tężyzny fizycznej dyscyplina sportu. W Augustowie mamy głównego organizatora Michała Śpiczkę, który uprawiał ten sport profesjonalnie. W zawodach weźmie udział 9 drużyn z całej Polski. Początek o 9:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem jak ty, Aniu, ale ja bym Adama widział w tym kabadi plażowym. No zdecydowanie. Spełnia kryteria, naprawdę. Oczywiście. Dzień dobry, Adam Malecki. Dzień dobry, zanim mówiłem, to jest taki berek sportowy, tak? Oj, spłycasz naprawdę, kabadi plażowe. 7:05. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarska Ekstraklasa na początek i 6. kolejka, która ruszyła pełną parą. W pierwszym spotkaniu kolejki Radomiak w Radomiu zremisował z Termaliką Bruk Betniciecza 1-1. Emocji nie zabrakło w Łodzi. Widzew wprowadził 1-0, Pogoń zremisowała, potem była czerwona kartka za ostrą grę. Przewaga liczebna portowców, którzy dobili gospodarzy w końcówce. 2-1 dla Pogoni i zadowolenie z wykonanej pracy trenera Roberta Kolendowicza. Chciałbym pogratulować moim zawodnikom, bo nie jest łatwo przyjechać na stadion Widzewa, cierpieć w pierwszej połowie, cierpieć po nieuznanym golu i wygrać. Dlatego duże gratulacje. Wiem, jak duże poświęcenie było w moim zespole dzisiaj i zobaczyłem ponownie zespół i taką jedność. Pogoń wydostała się dzięki wygranej ze strefy spadkowej. W ligach zagranicznych wysokie wygrane w Premier League Chelsea 5-1 w derbach z West Hamem, a w Bundeslidze Bayernu Monachium rozbił 6-0 RB Lipsk. Jedni kopią piłkę, inni kręcą kółka na torach żużlowych. W pierwszym meczu półfinałowym Ekstraligi GKM przegrał w Grudziądzu z Motorem Lublin 43-47. Najwięcej punktów dla gości... No, Bartosza z Marzlika oczywiście. Spotkanie rewanżowe 5 września. A jeśli o tenisie mowa, to niestety do naszych singlistów, którzy zagrają w rozpoczynającym się jutro wielkoszlemowym US Open, nie dołączy Linda Klimowicowa. Reprezentantka Polski przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji z Łotyszką Darią Semenistają 3-6, 6-7. Przypomnę, że Iga Świątek zagra z Kolumbijką Arango, Magdalena Frank z Australijką Gibson, a Magdalinet już jutro z Amerykanką Kessler. W turnieju mężczyzn przeciwnikiem Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie będzie Boliwijczyk Delien. I jeszcze Mistrzostwa Świata Siatkarek, które rozpoczęły się w Tajlandii. Swoje mecze wygrały Argentynki, Francuzki, Belgijki, Holenderki i Brazylijki. Do tego Stany Zjednoczone wygrały 3-1 ze Słowenią, Tajlandia też 3-1 z Egiptem, a mistrzyni olimpijskie Włoszki ograły 2-0 Słowację. My zagramy dzisiaj z Wietnamkami, o czym opowiem więcej około 7:40. Będzie też m.in. o bliskich spotkaniach naszych kadrowiczek z małpami. Zapójną pozwiedzać? Prawie. No trzymasz w napięciu, naprawdę. Za nieco ponad pół godziny więcej o meczu siatkarek. Grupowe mecze naszych na Mistrzostwach Świata. W Tajlandii. O tym powiemy. Z małpami. Stąd małpa. No właśnie, dobra. U nas wiewiórki w parkach, a tam małpy. Dobra, nie mów, bo za dużo powiesz. To nie wytrzymałem, się. Dobrze, teraz o pogodzie. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Będą to opady postępujące od północnego zachodu w głąb kraju. Na północy, na zachodzie oraz w centrum możliwe burze z drobnym gradem. A na szczytach górskich po południu niewykluczony deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach nawet... Śnieg. Za nie mówił znowu, po raz drugi. Tak, wyobraziłem sobie. Można po raz drugi za nie mówić, to prawda. Dziś od 15 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Patrzę dalej, może 25, 27, 29, 30, 32. Nie, to nie u nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:08. Teraz nic nie powiem, tylko zrobię. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, przenosząc w przeszłość tamte dni. To dni, dzień marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo, bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc z niech wspomnieniem dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Sław Sojka. No i przedwcześnie oczywiście muzyczne wspomnienie. I tych wspomnień muzycznych i samego artysty będzie oczywiście w takim momencie jak zwykle mało, ale na pewno na antenie Trójki jutro w niedzielę po godzinie 19:00 przypomnimy trójkowy koncert urodzinowy Stanisława Sojki sprzed 6 lat. Bardzo serdecznie zachęcam do słuchania, do pozostania przy radioodbiornikach. To jutro po 19:00 trójkowy koncert Stanisława Sojki. Tu właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie. Teraz 14 minut po godzinie 7:00. Organic says the wild thing in me. Hope nobody comes to tame her. She can be second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the rebounds on TV. Settle down, only for the love. Sometimes I just want to love my. Ile spać, żeby się wyspać Państwa wiadomości? Zdaje się, że pan Marcin sprawdza, czy nasza skrzynka mailowa nie śpi. Solne Miasto Bochnia pozdrawia o poranku w drodze do pracy. Oczywiście jak co sobota z Trójką w eterze. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Dziękujemy za ten list. Podkreślam, list. 18 minut po godzinie 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Bo teraz o listach właśnie. Jeszcze do niedawna skrzynki pocztowe pękały w szwach. Dziś coraz częściej są puste, a ręcznie pisane listy ustępują miejsca mailom, wiadomościom wysyłanym przez komunikatory czy najzwyklejsze SMS-y. A symbolem tej zmiany jest decyzja, która zapadła w Danii. W tym roku tamtejszy narodowy operator pocztowy kończy z doręczaniem listów, a czerwone skrzynki już znikną z ulic. Czy to początek końca tradycyjnej korespondencji? O tym słowem mówionym i pisanym Karolina Gonet. Drodzy słuchacze, muszę przyznać, że to pierwszy list, jaki piszę w tym roku. Ale nie jestem jedyna. Ludzie już nawet nie pamiętają, kiedy ostatnio wysłali list. Nie potrafię powiedzieć dokładnie. Kilka lat temu. Z pół roku temu albo nawet rok. Z czego wynika pani zdanie właśnie to, że nie wysyłamy tych listów? Dlatego, że jest łatwiejsze, szybsze porozumiewanie się przez maile, przez SMS-y. Niż pisać, pakować do koperty, zanosić do skrzynki. Wysyła pan jeszcze listy? Niestety nie. Dlaczego? Już mnie nie kocha. Listy są piękną formą komunikacji, ale ja kiedyś pisałam fantastyczne listy, ale mi przeszło. Czy w ogóle opłaca się jeszcze wysyłać tradycyjne listy? Mniej wysyłamy tych listów, zatem ten koszt utrzymania całej sieci rozbija się na mniejszą ilość listów, więc ta cena rośnie. Doktor Katarzyna Kłosowicz-Toborek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dostrzegamy wzrost cen o około 25%, 20%. Liczba przesyłek listowych spadła rok do roku o 5,6%. Natomiast nastąpił wzrost przychodów z tego tytułu. Zatem spadek tego wolumenu był tutaj niwelowany przez wzrost tych cen. Powiedzmy sobie szczerze, to nie cena decyduje o tym, czy wysyłamy listy. Tradycyjna korespondencja przegrywa z komunikacją elektroniczną. W momencie, w którym chcemy porozmawiać z kimś bliskim, chwytamy za telefon, możemy do niego zadzwonić praktycznie z każdego miejsca na ziemi o każdej porze i porozmawiać z nim, że tak powiem, w czasie rzeczywistym. Anna Karpińska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Nie musimy czekać, aż ten list dojdzie, to nie trwa. Ten list już nie jest potrzebny, bo wymiana informacji następuje praktycznie natychmiast. Chcieliby Państwo w ogóle otrzymywać listy tak jak kiedyś? Tak, zdecydowanie. Kiedyś bardzo mnie kręcił ten temat i z przyjaciółkami sobie wysyłałyśmy, ale trochę to już przeminęło. Ale może warto kiedyś do tego wrócić. Romantyczne wyzwania tak chętnie, ale nie wiem, czy będę otrzymywała. Tak, właśnie dzisiaj nawet o tym myślałam. Chciałabym dostać listy. Myślę, że one mają duszę. Zastanawiamy się, myślimy, co napisać, jak to ująć, tak jakby przyglądamy się tym słowom. Kojarzą nam się z takim pewnym sentymentem. Darzymy to pewnym takim wyobrażeniem o czymś romantycznym, właśnie pełnym takich emocji, jakiegoś takiego ciepła, takiej bliskości. Listy pewnie nie znikną całkowicie, ale stały się już czymś rzadkim i wyjątkowym, jak pocztówka z wakacji czy list od kogoś bliskiego. A w świecie, w którym wysłanie wiadomości zajmuje kilka sekund, może właśnie czas, jaki musimy włożyć w napisanie listu, nada mu szczególną wartość. Oj, to wyczekiwanie i otrzymywanie listów, prawda? Jakże przyjemne. Nie mówię o kartkach z wakacji, a na przykład o życzeniach świątecznych gdzieś w środku, także w kopercie z opłatkiem. Och, pamiętamy, wracamy wspomnieniami do tego. Chyba troszkę z rozrzewnieniem, no ale świat tak przyspieszył, że właśnie to już listy odchodzą. A może nie? A może nie? Proszę dać znać. Może na przykład proszę napisać list mailowy. Ja akurat piszę listy tradycyjne. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? We'll be right back. Tak jak słusznie zauważa pan Paweł, możemy się zżymać na to, że zamykane są usługi właśnie tradycyjnej poczty. Tu akurat mówiliśmy o przykładzie Danii, ale jak zaznacza nasz słuchacz, podobnie jak denerwujemy się, że z kiosków znikają gazety. A kto z państwa ostatnio kopował, albo prenumerował, albo zakładał teczkę? No właśnie, to tak jak z pisaniem tradycyjnych listów. Należy uderzyć się we własne piersi. No ale gdybyśmy mieli się zastanowić także nad prędkością czy szybkością świata tego i wysyłaniem, wiadomość mailowa ciach i już napisana. No, jeżeli chodzi o list tradycyjny, trzeba by poczekać. Nie wiem, czy poczty, akurat nie pamiętam, są w sobotę czynne i czy znaczek na przykład można by kupić i nadać takowy list. A no właśnie. 2 2 7 3. Proszę dać znać telefonicznie w tej, w pozostałych sprawach. A jeśli chodzi o konkurs, to przypomnę, pytamy państwa dziś, do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu, z czym państwu się kojarzy. Przed 9 wyraźnie dam znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę listową, SMS-ową. Wtedy poznamy zwycięzcę, roznamy nagrodę, a odpowiedzi należy wysłać SMS-em pod numer 73533. Do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu? Z czym państwu się kojarzy? Pytamy o to, bo dziś taki lot, ale w tunelu aerodynamicznym do wygrania. Można skorzystać w Warszawie, w Gdańsku, w Katowicach czy we Wrocławiu. Liczą się kreatywność, szczerość, oryginalność odpowiedzi. 73533. Do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu? Czekamy na państwa odpowiedzi. Nagrody też. Thank you. Z dedykacją dla Iggy Świątek, tak? To jeden z tych utworów artystów, którzy mobilizują naszą dzielną tenisistkę. Mocno trzymamy kciuki za kolejne występy. Oby, oby, a teraz za synoptyków. 7.30. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Zmiana w pogodzie. Po upałach dziś opady postępujące od północnego zachodu w głąb kraju. Do tego możliwe burze z drobnym gradem, szczególnie na północy, na zachodzie oraz w centrum kraju. A oprócz tego w górach, szczególnie na szczytach, po południu niewykluczony deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach także sam śnieg. Bierzemy to pod uwagę, proszę Państwa. Mimo, że końcówka sierpnia, jednak te prognozy ostrzegające dziś, szczególnie adresowane do tych, którzy wybierają się w góry. Nad morzem oraz w górach, do tego wiatr porywisty, w centralnej Polsce lokalnie do 70 km na godzinę, w pozostałych regionach wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. A na termometrach, w perspektywie tego, co mieliśmy kilkanaście dni temu, dziś ledwie od 15 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, telefonicznie 2 2 7 3, drogą SMS-ową, kontakt z nami 71335, a konkursowo 73533. Polecamy się, kontakt z nami na 3 sposoby. No i oczywiście zachęcamy Państwa do korespondencji. Pytamy o to, ile moglibyśmy się wyspać, w ile godzin i co byśmy zrobili, gdyby zaoszczędzić. Always wanting more. He leave you longing for. choć nie potrzeba 7, 8 czy więcej godzin, by się wyspać. Wystarczą 4 i to bez negatywnych skutków dla naszego zdrowia. Przynajmniej tak twierdzą naukowcy, którzy odkryli rzadką mutację genetyczną, która sprawia, że niektórzy ludzie naprawdę mogą spać krócej i czuć się doskonale. O tym mówiliśmy przed godziną 7. Pytamy także, jak państwo wykorzystaliby te dodatkowe godziny w ciągu doby, gdyby była możliwa pełna regeneracja. Na przykład nie w 8 czy 9 godzin, ale 2 w 4. 2 dwójki, 7 trójek. Mam 7-3 lat. Od 22 do 5 rano nie dosypiać. Wykorzystałbym czas na oglądanie w nocy sportu, jakbym nie dosypiał. A przede wszystkim przed snem nie słuchać polityki. Och, to naprawdę można się nie wyspać. Przede wszystkim człowiek się zdenerwuje, jak się tak nasłucha. A w sporcie nawet i nocą, no właśnie. A często są takie imprezy sportowe w związku z różnicą czasu, że w nocy są te ważne imprezy. O sporcie, o meczu siatkarek powiemy już za chwilę. Pada w ucho, fan Loving Criminals. Można sobie nucić w oczekiwaniu na mecz. Adam Malecki ze mną w studiu, jak państwo słyszą. Witam cię ponownie. Witam. Polskie siatkarki rozpoczynają Mistrzostwa Świata w Tajlandii. Dzisiejszym meczem z Wietnamkami, a rywalki to taka niewiadoma trochę. Duża niewiadoma. To będzie 13 występ naszych pań na Mistrzostwach Świata. Najlepszy wynik? Srebrny medal wywalczony w 1952 roku. Do tego były brązowe medale w 56 i 62. Najwyższy więc czas sięgnąć po mundialowy krążek. Droga przed Polkami długa i kręta, rozpoczyna się właśnie od meczu z Wietnamkami, które będą pierwszymi grupowymi rywalkami. Czy dowiemy się czegoś więcej o egzotycznych rywalkach od Pauliny Damskę? Nigdy nie grałam z Wietnamem, nie wiem czego oczekiwać, tym bardziej, że podstawowa atakująca jakby się sama wyeliminowała, więc ta dystrybucja wygląda troszkę inaczej. Zespół na pewno do wygrania za 3 punkty nie można zlekceważyć, bo te zawodniczki potrafią na pewno grać, więc trzeba się postawić, zagrać swoją siatkówkę i tyle. Podstawowa rozgrywająca, o której była mowa, wycofała się, ponieważ były pewne przypuszczenia, że gra mężczyzna w drużynie Wietnamek, czy też zagra, bo była sytuacja w mistrzostwach do lat 21, gdzie rzeczywiście wspierana była drużyna kobieca przez mężczyzn w obliczu badań płci. Sam wycofał się zawodnik, więc sprawa jest wyjaśniona. Magda Jurczyk też nie ma wyrobionego zdania na temat Wietnamek. Ja nie miałam nigdy okazji grać z tą drużyną. Wiemy, co mamy robić i jak najlepiej się do tego przygotujemy. Przygotowania pełną parą trwają od kilku tygodni. Była Liga Narodów, było zgrupowanie aklimatyzacyjne w Japonii i teraz od kilku dni Tajlandia. O pierwszych wrażeniach opowie gwiazda drużyny Magdalena Stysiak. Tajlandia gdzieś tam zawsze słynęła z ciekawej organizacji. Tutaj na Phuket mamy bardzo fajny hotel. Muszę przyznać, że jesteśmy gdzieś tam bardzo pozytywnie zaskoczone. Nawet jeśli chodzi o jedzenie, w poprzednich miejscach gdzieś tam był z tym problem, a tutaj myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak samo miałyśmy okazję być na hali meczowej i treningowej. Jest po prostu bardzo dobrze. Jak drużynę przyjął Phuket? Jak pogoda, panie Szymonie? Mówi kierownik kadry Szymon Szlendak. No tutaj deszczowo. Pierwszy dzień był tylko słoneczny po przylocie, natomiast już dzisiaj bardzo mocny deszcz. Od samego rana przed hotelem dosłownie płynęły ulice. Morze trochę wyglądało jak powódź, natomiast za godzinę, półtorej zniknęło wszystko zupełnie. Gdzieś, nie wiem, odpłynęło, wyparowało. Ta wilgotność zostaje bardzo duża. Wiemy tam o jakichś nadchodzących dosyć silnych wiatrach w następnych dniach. Palem jest dużo, dzikich zwierząt jest dużo, byliśmy nawet na spacerze i weszliśmy do takiego parku, gdzie było bardzo dużo małp, które podchodziły, były bardzo przyjacielskie i nawiązywały interakcje. No natomiast to wszystko gdzieś musimy zostawić z boku, żeby tylko skupić się na tym, co jest na boisku. Jaka jest ta hala, w której zagracie z Wietnamkami? Około 4000, także dosyć taka kameralna, blisko trybuny do boiska, także myślę, że jak się wypełnią, a znając Tajlandię, to się wypełnią do ostatnich miejsc, więc na pewno będzie fajna atmosfera. Zresztą w ogóle bardzo fajnie nas Tajowie tutaj kolejny rok przyjęli, bo i czekali na nas na lotnisku, rozdawali kwiaty, cała ta eskorta, ten przejazd do hotelu i w hotelu też powitanie. Kibice są wszędzie. Jak wychodzimy z treningu, są wyznaczone barierki, gdzie czekają na nas tłumy, przed hotelem czekają tłumy, także fajnie. I niech będzie fajnie jak najdłużej. Dzisiaj Wietnam, potem Kenia i Niemcy, a potem no, potęgi światowej siatkówki. Która drużyna jest głównym faworytem do zwycięstwa i do złotego medalu? Analizuje była reprezentantka Polski Marta Wójcik. No oczywiście Włoszki, które widzieliśmy w Łodzi. Wydawałoby się, że w roku poolimpijskim, gdzie one wreszcie osiągnęły to złoto, będzie tutaj spadek jakości albo jakieś przetasowania mocne. Nie widzimy tego. Grają mocno, grają twardo, grają piękną siatkówkę. No ale jak każdy lider, no ma może mieć słabszy dzień i trafiamy na tę grupę z Włoszkami właśnie już zaraz po naszych grupowych zmaganiach. Kto wie, może to akurat to jest ten czas, gdzie ukąsimy znowu Włoszki, tak jak przed 2 lata w Łodzi podczas kwalifikacji olimpijskich. Na pewno grania będzie bardzo dużo. Dla każdego coś dobrego. Zmagania rozszerzono przecież do 32 drużyn, a turniej potrwa do 7 września. My trzymamy kciuki dzisiaj, 20:30 czasu tamtejszego. 15:30 czasu polskiego, Polska-Wietnam, także do boju Polki. A co do małp, to trzeba uważać, bo widziałem, jak taka małpka gwiznęła iPhone'a pewnej turystce, także różnie bywa. Tako? Tako, no i na skałki uciekła. 15:30 Polska-Wietnam, no ale wcześniej też będziemy coś wiedzieć, bo w grupie G Niemki zmierzą się z Kenijkami, to w południe czasu polskiego, więc warto śledzić także i te informacje również oczywiście na naszej antenie. Adam Malecki, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Can we talk about our differences? And we don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. You overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, you gotta find who's there. How can we talk about our differences when we don't talk, don't talk at all? I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, nothing's there. You gotta get some, shake some. Pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Build it up, nothing's there. I can build it up, yeah. Share, build it up if nothing's there. Come on, bring some, shake some. Pull it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Build it up if nothing's there. You gotta get some, shake some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up if nothing's there. Come on, bring some. Podróże nasze małe i duże z Tajlandii, przenosimy się do Czech. Audioprzewodniki w tamtejszych muzeach i galeriach zyskują nowy głos, głos sztucznej inteligencji. Rozwijana właśnie aplikacja w przyszłości dostosuje opowieści o eksponatach do konkretnego odbiorcy. Na razie zna 10 języków i potrafi odpowiadać na pytania zwiedzających, a nasz praski korespondent Wojciech Stobba skorzystał z tej możliwości. Spójrzmy na język z innej strony. Józef Hirschel i Bohumila Grogerowa byli fundamentalni. Nie ma nudnych eksponatów, tylko nudny sposób ich prezentacji. Z takiego założenia wyszli twórcy aplikacji, która wykorzystuje sztuczną inteligencję jako przewodnika po galeriach i muzeach. Jedno z badań wykazało, że przytłaczająca większość odwiedzających te miejsca uznaje długie, tworzone przez kuratorów opisy za zbyt skomplikowane. Napisanie tekstu, który trafi do każdego z odwiedzających, można porównać do nakręcenia filmu, który spodoba się każdemu widzowi. Mówi mi twórca aplikacji Cabinet of One Lukasz Pelka. Jego zespół tworzy rozwiązanie bazujące na znanych od lat audioprzewodnikach. Rozbudowanie takiego audioprzewodnika o sztuczną inteligencję ma pozwolić na dostosowanie nagrań do konkretnego odbiorcy. A gdy się wezmę te muzeum, tak do niej wstupuje własne. Do muzeum przychodzą różni ludzie, małe dzieci albo obcokrajowcy, nie znający kontekstu miejsca. Przychodzą akademicy zajmujący się danym tematem zawodowo. Przychodzą też wycieczki z wyczerpanymi turystami, którzy nie mają już na nic ochoty. Trudno, aby ten sam tekst trafił do każdego z tych odbiorców. Chcemy iść w kierunku personalizacji opisów, tak aby nie była to uniwersalna opowieść, ale opowieść dostosowana do konkretnego odbiorcy. Oczywiście wciąż na podstawie faktów, jednak przekazana językiem bliższym danej osobie. Aby w tym te detaile mówiło przeciwko niemu, aby mówiło językiem, który jest właśnie pewnie bliższy. Ekspozycja świat nieczytany. Na razie z aplikacji można korzystać w kilku miejscach w Pradze i okolicy, a jednym z nich jest Muzeum Literatury. To tylko niewielka lista słów. Audioprzewodnik automatycznie przekłada teksty na 10 języków, w tym polski. Nagrania odtwarzają się po zeskanowaniu telefonem kodów QR w poszczególnych salach i przy eksponatach. Fototelegraf. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, aplikacja potrafi odpowiedzieć na dodatkowe pytania zwiedzającego. Tak, zapytam się teraz na przykład, kim był Jan Neruda. Kto to był Jan Neruda? Zadaje pytanie zupełnie jak przez ChatGPT. Aplikacja skorzysta z ogólnej wiedzy oraz z dodanych do niej informacji. Już mi odpowiada, że Jan Neruda był XIX-wiecznym czeskim poetą, dziennikarzem i pisarzem, znanym z realistycznego przedstawienia życia w ówczesnej Pradze i z tematyki społecznej. Aplikacja kieruje mnie też do tej części ekspozycji, która dotyczy Nerudy. Twórcy aplikacji zwracają uwagę, że nie tylko zaspokaja ona głód wiedzy, ale może pomóc też w innych, banalnych sytuacjach. Spróbujmy, czy rzeczywiście aplikacja odpowie na palące mnie w tej chwili pytanie, gdzie są toalety? Myśli. Toalety w muzeum znajdują się na parterze i pierwszym piętrze przy strefach wystawowych. Czy mogę pomóc w czymś jeszcze podczas twojej wizyty? Pyta mnie aplikacja. Na razie. Dzięki. O, kulturalnie można. Wojciech Stopba wprost z czeskiej Pragi. Nie wiem jak państwo, ale ja nie zmieniałbym akurat z czeskiego. Podobnie jak Czesi z polskiego, tak my mamy dodatkową atrakcję, prawda? Przy której można się, co by nie mówić, uśmiechnąć. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the show. You'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working over time, you've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. No i brawa, taka ta lover girl. Jeszcze przed godziną ósmą zaglądamy do muzycznego kalendarza. Pamiętając o wszystkich dziś świętujących, przypomnę Apolinarego, Filipa, Róży, Wiktora i Zacheusza. A dziś też urodziny obchodzi Dean DeLeo, gitarzysta Stone Temple Pilots. Wszystkiego dobrego. We